राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम बात कही जाती है कि परमात्मा की प्राप्ति का प्रकार और संसार चीजों के प्रकार में भेद है। उसमें ये बात बताई कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में क्रिया और पदार्थों की मुख्यता है और परमात्मा की प्राप्ति में बोध और भाव की मुख्यता है। इस बात को सुन करके ऐसा नहीं समझे कि क्रिया है और पदार्थ है ये पारमार्थिक उन्नति में कोई कारण ही नहीं है, ऐसा न समझे। अर्थात करना कुछ नहीं है उसी प्राप्ति होती है, ऐसा ऐसी बात नहीं है। लोग ऐसी सुन रहे क्या करें, भजन जप सत्संग स्वाध्याय उसको भी छोड़ दे, क्योंकि उसमें तो किसी प्रधानता है ही नहीं, उसमें भाव की ज्ञान की प्रधानता है, तो ये क्रिया तो निरर्थक है, ऐसा न समझे। हम जहाँ स्थित हैं वहाँ हम जो स्थित है तो उनमें हम पदार्थ और क्रियाओं में ही स्थित हैं, तो हमारे लिए क्रिया की और पदार्थों की आवश्यकता है। ये भगवान की तरफ लगावे, पदार्थ सब व्यक्ति और सब भगवान की है और काम भगवान के लिए ही सब करें, तभी पदार्थों ने और क्रियाओं से हम ऊंचे उठेंगे। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसृज्यते, क्रियाओं में और पदार्थों में जब आसक्ति नहीं होती है तभी वो योगारूढ़ उचित है, तब वो योगारूढ़ कहलाता है। तो योगारूण होने के लिए क्रिया और पदार्थों से ऊंचा उठना होता है, इससे ऊंचे उठे बिना योगारूण नहीं होता। तो इसे ऊंचा उठने के लिए इनका सदुपयोग करना होगा। एक बड़े सिद्धांत की पक्की बात है कि जब तक दुरुपयोग किसी का करते रहेंगे तब तक उन्नति नहीं होगी। सार बात है, कोई अवस्था हो, कैसी परिस्थिति हो, कोई घटना घटे, कैसी बात हो, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग ये खास चीज है। धन का सदुपयोग दुरुपयोग, विद्या का सदुपयोग दुरुपयोग, बल का सदुपयोग दुरुपयोग, योग्यता का सदुपयोग दुरुपयोग, ये खास चीज है। तो सदुपयोग से कल्याण होता है, दुरुपयोग से पतन होता है। ये इतनी गहरी बात है कि आपको क्या कहें, क्या गहरापन है कि शास्त्रों में अनादि कहा है, ये कब से संसार पैदा हुआ, कब से ये प्रकट हुआ, कब से ये जन्मन शुरू हुआ, इसका उत्तर शास्त्रों में अनादि के सिवाय दूसरा है नहीं। हमने नहीं देखा है, हमने नहीं सुना है, अनादि है, सदा से ही है। बीज पहले हुआ, वृक्ष पहले हुआ, नींद पहले हुई, जागृत पहले हुई, अच्छा पहले हुआ, मंदा पहले हुआ, अनुकूल पहले हुआ, प्रतिकूल पहले हुआ, दिन पहले हुआ, रात पहले, ऐसे इन प्रश्नों का अंतर नहीं आता, इसका अंतर नहीं आता। ऐसी आती है थोड़ा शांत से पहले कौन घड़ी, एक अहरण एक हथौड़ा एक शांत से, इनमें पहले कौन सी घड़ी हुई, बड़ी अटपटी बात है। अहरण बिना घड़े किसके ऊपर, शांत से बिना पकड़े कैसे, और हथौड़े बिना घड़े कैसे, तो पहले कौन सी घड़ी बताओ। तो ये बात है ना, बीज पहले हुआ, वृक्ष पहले हुआ, नींद पहले हुई, जागृत पहले हुई, तो इनका उत्तर ये अनादि, अनादि है। आदि हो तब ना आफत आती है, आरंभ हो को तब आत्म आती है, आरंभ है ही नहीं, अनादि कहते सब। इसका उत्तर अनादि मैंने सुना शास्त्रों में, पढ़ा है, देखा है, तो अनादि है सृष्टि की परंपरा। पहले सर्ग होगा, प्रलय हुआ, पहले महासर्ग होगा, महाप्रलय हुआ, पहले क्या हुआ, दिन हुआ, पहले रात हुई। तो इस सब बातों का संसार की ये परंपरा अनादिकाल से चलती है, ये बात हुई। इनमें एक गहरी बात है, उपनिषद में आता है कि एकाकी नरमते, भगवान एक ही रहे तो अकेले का चित्त नहीं लगा, तब एक अंश बहुत हो, एक रूप बहुत हो गए। तो बहुत हुए किस वास्ते, एक नरमते एकानी में खेल नहीं होता, तो खेल दूसरे होने से होता है, तो भगवान अनेक रूप से सृष्टि रूप से प्रकट हो गए। भागवत में भगवान विराट रूप से प्रकट हुए, आदि अवतार भगवान का विराट रूप से, जो ये सब संसार इस रूप से भगवान ही प्रकट हुए, तो सब भगवान ही हुए सभी। और गीता में सिद्धांत के वासुदेव सर्वम, ऐसा होने पर खेल में क्या हुआ कि जो खेल करते थे, खेल करते खेल खेल के लिए करते थे, वो खेल ही आप आज करो तो ये खेल के लिए खेल होता है, ताश खेलते हुए खेल हुआ, अब उसको भी आप जुआ कर लो तो उसे फिर पैसों का आना जाना हो जाएगा, फिर शोक राजसर लाभ और नुकसान सब शुरू हो जाएगा। अरे खेल खेल ही रहे तो वह नाम है, नुकसान है कुछ नहीं है, आनंद ही आनंद, विनोद है, हार जाए तो विनोद, जीत जाए तो विनोद, मस्त ये खेल हुआ, तमाशा हुआ। अब उनमें रुपया लगा कर दे दो तो अभी दुख देने वाली हो जाएगी। ऐसे आरंभ में खेल हुआ, उस खेल में श्री जी तो है जो अपने स्वरूप में रही, और जीवों ने क्या किया कि उस खेल को सच्चा मान करके भगवान से विमुख और उसमें लग गए, उसमें जन्म हो गया। तो चीज क्या हुई, अब ध्यान दे, सदुपयोग और दुरुपयोग, खेल का दुरुपयोग कर आसक्ति करके ही बंधे हैं, दुरुपयोग के कारण ही बंधे हैं। और मूर्ति कब होगी, तो दुरुपयोग नहीं करेंगे सदुपयोग मूर्ति हो जाएगी, सीधी सरल बात है एकदम। तो सदुपयोग दुरुपयोग इतनी बड़ी चीज है, ऐसे भी परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया पदार्थ मुख्य नहीं है, करना मुख्य नहीं है, तो आदि छोड़ दिया, नाम जप नहीं छोड़ दिया, सत्संग नहीं छोड़ दिया, पुष्प पढ़ना भी छोड़ दिया, है जी करो अपना खाओ पियो जो करो, तो ये क्या है, ये इसका दुरुपयोग है। तात्पर्य कहने का ये था कि परमात्मा की प्राप्ति को आप दुर्लभ और कठिन न माने, इससे निराश न होवे, और संसार पदार्थ और क्रियाओं के अधीन है तो क्रियाओं में तारतम्यता रहेगी। जैसे मैं बोलता हूं तो सबका बोलना एक समान होगा, कोई काम करो एक समान हो ही नहीं सकते, किसी काम में लग जाओ उसमें फर्क रहेगा, तो फर्क रहेगा तो वो फर्क तो सैकड़ों हजारों तरह का होगा, उसमें एकता कैसे होगी। तो क्रिया और पदार्थों के स्वार्थ द्वारा जो होता है, जैसे कोई धनी बनना चाहे तो संसार भर में सबसे बड़ा एक धनी हो सकता है, अगर दूसरा होगा तो एक धनी तो नहीं रहा, सर्वोपरि एक नहीं रहा। और परमात्मा प्राप्ति में सभी एक नंबर हो जाएंगे, पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संतदास घड़ी अट की धुरे रीत और। तो ये क्रिया और पदार्थों को लेकर जो विषमता है, ये विषमता समता होने वाली नहीं है, इनसे ऊंचा उठने पर ही समता होगी, फिर विषमता रहने वाली नहीं है। इस तात्पर्य को लेकर ये कहना है कि ये सब आप कठिन न समझे, इनको कठिन न समझे, दुर्लभ भी न समझे, असंभव तो समझे ही नहीं। अर्थात संसार की प्राप्ति की अपेक्षा परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती है, क्योंकि क्रिया और पदार्थों की मुख्यता नहीं है। क्रिया और पदार्थ दो आदमी के समान नहीं होगी, दो आदमी के समान नहीं होगा। पाग भाग वाणी प्रकृति अक्षर वचन विवेक, पगड़ी एक समान नहीं होगी दो की भी, जितनी पगड़ियां देखो आप जितने एक दो पर। भाग्य एक समान नहीं होगा, एक घर में जन्म वाले माँ बाप भाई बहन से एक नहीं होगा। वाणी एक समान नहीं हो, कंठ भगवान की क्या विचित्र रचना है, पेटी है जो नागनी निकले स्वर होगा भी स्वयं बदनी से होगा। अरे यही बात गाने वाले गाते हैं, परंतु कहते अमुक गा रहा है, कंठ देख अमुक गा रहा है। एक एक व्यक्ति का अलग अलग है। अब कितना भगवान का नमूना है जिसको पार नहीं है। अरबों आदमी है और अरबों वर्षों से चलते हैं और तेरा एक एक नहीं मिलता। इतनी नई नई रकम कहाँ से आती है भगवान है भगवान का। तो पाग नहीं मिले, भाग्य नहीं मिलता, वाणी नहीं मिलती, बोलने में सुरदास अमुक बात बोल रहा है। अब कंठ तो साथी, स्वर तो साथी है, अब स्वर स्वतः में ही है। उन स्वरों में कितना भेद है बारीक, आप गणना नहीं कर सकते, इतना भेद बारीक भेद है। तो ये लौकिक बातों में भेद है, वचन अलग है, अक्षर एक एक है। अब अंगूठा देवता अंगूठा भी एक एक है, एक दो अंगूठा मिल जाए तो अंगूठा देवने क्या होगा, एक एक अलग है। अरबों वर्षों से सृष्टि आई, अरबों आदमी, इतने में एक का दो नहीं, दोनों मिलता नहीं। नीम के पत्ता एक सा दिखता है, पर नीम एक एक से विलक्षण है। एक नीम है उसे दूसरा नीम विलक्षण, उसे तीसरा नीम विलक्षण है। और वो नीम की पत्ती एक की दो पत्ती बरबर नहीं मिलेगी। दो पत्तियों में वो जानवर जो गूदा खा लेता है तो वही नाड़ियां दिखे अलग अलग, वे एक समान नहीं मिलेगी नाड़ी नाड़ी। अब लाखों पत्ता है उनकी सबसे एक एक अलग, दो एक समान नहीं। तो सृष्टि की विभिन्नता है, ये एक बड़ी विचित्र है, इसमें एकता हो नहीं सकती। इस वास्ते इनका तो सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। और परमात्मा तत्व में दो होगा नहीं, वहां एक ही होगा, एक सच्चिदानंद परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। सगुण निर्गुण साकार निराकार का भेद कही है, ये संप्रदायों का भेद है, परंतु अंत में मुक्ति होने पर यही हो जाएंगे। मुक्ति में भी भेद है, फर्क है, परंतु किस बात में फर्क है, वहां स्थिति होती है। अब वो कह देंगे जैन वाले कह देंगे मोक्ष शिला है, वो शिला मानते हैं, वो वैकुंठ लोग वैकुंठ लोग मानते हैं, वो सप्त लोग मानते हैं, वो सातवां आसमान मानते हैं। अब न्याय न्याय वो मानते हैं, मान्यता अलग है, परंतु ये मान्यता अलग होते हुए भी एक बात में एक है। किस बात में, कि ये राग द्वेष हरक शोक सुख और दुख इनसे ऊंचे उठ जाते, इनसे फसावट नहीं रहती, उसे ऊंचे उठ जाते। ये सहित भी मानते हैं, कई कई ऐसा भी मानते हैं कि मुक्त के भी राग द्वेष रहते हैं। और यहाँ तक महाराज लिख दिया है कि तत्व ज्ञानी भी सात्विक राजस तम तीन होते हैं, तीन तरह के ज्ञानी होते हैं। अभी वो बातें एक विस्तृत है, लिखना वाला लिख दे। ऐसे मतभेद बहुत रहते हैं, तो संसार को लेकर के मतभेद रहेंगे, परमात्मा मतभेद नहीं रहेंगे। तो संसार की प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति में भेद तो है, तो इनसे सबसे ऊंचा उठने का बात है। ऐसा नहीं कि क्रिया इसमें है ही नहीं, पदार्थ है नहीं, क्रिया ही छोड़ दो। एक नौका चली तो नौका पर आदमी बैठे हैं, वो चले तो दूसरी नौका चली, तो दूसरी नौका में चले तो चलते चलते पहले वाली नौका की तरफ दृष्टि रही तो वो किनारे पर गए और सब उतर गए। तो नौका से उतरते देखा तो ये बीच में वहीं उतरना शुरू कर दिया, उतर जब उतर जाओगे, अरे उतरने के वहां पहुंचने पर उतरना है, यही उतरना है। देखो सब सड़ते उतरते हैं ना, और सामने देखो सब उतर उतर गए, अपने उतर जाओ। अरे उतरने वाले वहां उतरते, ये पहले उतर जाओ, बैठ जाओ बीच में ही। तो इस वजह से जो तत्व छाड़ने वाले महापुरुष है, जिनकी बात है वे समझते क्या है क्या नहीं, इस बात का समाधान करने के लिए और शंका मिटाने के लिए और उस तत्व को पहुंचने में उत्साह के लिए, सबकी हिम्मत उत्पन्न होने के लिए, सबका उत्साह हो जाए, सबके भरोसा हम भी प्राप्त करते हैं, इसके लिए ये बात कही जाती है। दुरुपयोग करो तो फल हो जाएगा। इस वास्ते साधकों को सदा सावधान रहना चाहिए। एक बात पकड़ कर हो गया, इसी से ही एक मत होता है, इसी से ही मतांतर होता है, इसी से ही पतन होता है। इस वास्ते ठीक ठीक समझो, शंका है तो पूछो, शंका में समाधान हो जाएगा। पर इन बातों को ठीक तरह समझना चाहिए ना, सब बातों ने कौन सी बात कैसे कभी कही जाती है, किसके लिए कही जाती है, किसी सिद्धांत से कही जाती है, किस दृष्टिकोण से ये बात हो रही है। तो ये भाई वास्तव में बात क्या है, तो अंत में जो परमात्मा तत्व तो पर प्राप्त होता है वो सब एक होता है। अब ये संसार विभिन्न है, उसमें आपको एकता बताए, सब जगह एकता है। जितनी सृष्टि है पांच भूतों से रची हुई है, पांच भौतिक है, एक क्षितिज पावक गंध समीरा पंच रथ दिया दम शरीरा, तो इसमें सब एक है। आत्मा देखा जाए तो सबका एक है, परमात्मा देखा जाए तो सबका एक है। अब एक सृष्टि एक है, तो एक में अनेक है, अनेक होते हुए एक है, ये सिद्धांत बैठेगा। अनेक होते हुए भी एक और एक होते हुए भी अनेक, पांच भौतिक सृष्टि एक होने पर भी सबकी प्रकृति न्याय न्यारी, अवस्था न्याय न्यारी, घटना आदि और क्रिया अलग अलग, विचार अलग अलग होंगे। और है पांच भौतिक पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ऐसे बने हुए, तो सिद्धांत में सब एक ही है। एक में अनेक और अनेक होते हुए भी एक है, तो एक परमात्मा का रूप भी कई तरह के है। लोग कहते हैं कि हिंदुओं में कितनी उपासना, कितना ईश्वर है, और उसमें द्वैतर अद्वैतर विशिष्टा द्वैतर शुद्धा द्वैतर द्वैता द्वैतर से भेदा भेद है, पांच भेद वैष्णव में है, शैवा में जीवन मुक्ति कर विधि मुक्ति, उसमें भी भूमिकार सात भूमिकार अरंगत नहीं है, कृतोपासीर अकृतोपासीर और संन्यास भी विद्युत संन्यास विभिन्न संन्यास कई भेद कर इसमें भी, तो कई भेद होते हैं। इन सब बातों को समझने की आवश्यकता है, परंतु दुरुपयोग नहीं करना है। दुरुपयोग क्या कि पहले होता है वो उतरता है नहीं, हमें उतर जाएगा, ये दुरुपयोग है। वहां पहुंचने पर ये है, बीच में ये है, ये बातें सभी अपनी अपनी जगह सब ठीक है, सब बातें ठीक है। किस उद्देश्य से कही जाती है ये बात? इस उद्देश्य है कि कोई कठिन ना माने, कोई असंभव ना माने, कोई अपनी हिम्मत हार दे कि मैं नहीं कर सकता, हिम्मत हारने की बात है। इसमें क्रिया की प्रधानता थोड़ी है, इसमें धन की प्रधानता थोड़ी है, इसमें पदार्थों की प्रधानता थोड़ी है, इसमें ये चीजें जो विषय होती है इनकी जरूरत नहीं, इनसे बिल्कुल निराली चीज है, इसमें सब अधिकारी हो सकते हैं। नहीं तो जो क्रिया करने में समर्थ है उसको प्राप्ति हो, और क्रिया समर्थ नहीं उसको प्राप्ति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है, इसमें सब सामर्थ्य है। तो इस बात को लेकर और ये तत्व कहा जाता है, तो इस बात सब बातों का सामंजस्य ठीक बैठ जाता है। तो इस वास्ते कोई दुरुपयोग न करे, किसी की शंका नहीं जाती पूछ ले, पूछ कर निर्णय कर ले उसका। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए निराश कभी नहीं होना चाहिए। अब वो सब कुछ छोड़ कर और एक हो जाना, ये सब हो नहीं सकते, सब हो सकते नहीं। मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं उनसे आप अलग हो जाओ तो बहुत ही बढ़िया चीज है, पर हरेक की सामर्थ्य नहीं होती, हरेक अलग नहीं होता। ऐसा खुशा खुला मिला है जो अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं तो बात कितनी है कि हलचल सब जड़ में है, चित्र में तो है नहीं, जड़ में सब भेद है। तो जड़ है मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरा संबंधी नहीं है, संबंधी नहीं है। आज मुक्ति हो जाए, अभी अभी अभी मुक्ति हो जानी, मुक्त है, बंधन तो बनावटी है, मुक्ति स्वतः है, ये सिद्धांत है। मुक्ति स्वतः ही है, क्योंकि जड़ के और चेतन का मिलन होता ही नहीं। रात का दिन का, अंधेरे का प्रकाश का मिलन कैसे होगा? इस वजह से बंधन है ही नहीं। अब बंधन है ही नहीं, पूछो नहीं अब क्या खाओ खाओ पियो भरो, बंधन है ही नहीं भाई, है ही नहीं किस बात में या किस बात में, इसका उपयोग ठीक तरह से करो। तो दुरुपयोग है वो बंधन है, सदुपयोग है वही कल्याण है। इस वास्ते हरेक अवस्था का, वस्तु का, व्यक्ति का, जो कुछ बोलो सदुपयोग करो। विद्या विवाद आय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय कलस्य साधोर विपरीत मेद ज्ञान आय दान आय संरक्षण आय, ऐसा अलग अलग भेद है।